باز امشب به هوای باز امشب به هوای دگری دگری دگری کمانی دیگر غیر تو یار ندارم غیر تو یار ندارم نبری نبری نبری کمانی بگو از من چرا آزردی تو بگو از من چرا آزردی تو دل و جان مرا افسردی تو بگو با من چرا تو سرگرانی بگو با من چرا تو سرگرانی نکه با دیگری دل داده تو نکه با دیگری دل داده تو باز امشب به هوای دگری کمانی دیگر غیر تو یار ندارم غیر تو یار ندارم نبری نبری نبری کمانی چی گفت دشمنا ای دل منیم چی گفت دشمنا ای دل منیم که اتی قهر و جان نوبر سنیم کلام دشمنا بلکل دروغ کلام دشمنان بلکل دروغن ترحم کن بچش مانه تره من ترحم کن بچش مانه تره من بازم شب بای شب بهوای دگری دگری دگری کمانی دیگر غیر تو یار ندارم غیر تو یار ندارم نبری نبری نبری کمانی غیر تو یار ندارم غیر تو یار ندارم نبری نبری